umibig at magbigay ng tunay na pagmamahal. Ngunit kami ay nagkalayo pagkat hindi kami magkasundo. Ito ka bagong magmamahal, nangangako na tayo ay magtatagal. Ano ba ang dapat kong gawin? Sana ay pagbigyan ng aking hiling. Huwag ka lang mawawala kapag na.